30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 marca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prokuratura chce aresztu dla posła Dariusza Mateckiego. Obowiązek wydatków na obronność powinien znaleźć się w Konstytucji, uważa prezydent. Najgorsze za nami, sezon grypowy minął. Warszawski sąd ma rozpatrzeć wniosek o areszt dla posła PiS Dariusza Mateckiego. Wczoraj polityk usłyszał 6 zarzutów, m.in. ustawiania konkursów na pozyskiwanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, czerpania zysków z fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i prania brudnych pieniędzy. Relacja Witolda Banacha. Dariusz Matecki nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, przedstawił własne dowody w sprawie, ale prokurator prowadzący i tak zdecydował o złożeniu wniosku o 3-miesięczny areszt dla polityka. Dlaczego? Tłumaczył rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Prokurator uznał, iż na podstawie całości materiału dowodowego zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania poprzez izolację podejrzanego. Ta konieczność wynika z uzasadnionej obawy bezprawnego wpływania na tok postępowania, jak również groźby wymierzenia surowej kary. Z wnioskiem o areszt nie zgadza się pełnomocnik polityka, adwokat Kacper Stukan, który w dodatku chce zaskarżyć decyzję o jego zatrzymaniu. W mojej ocenie nie było sensu zatrzymywać tego konkretnego człowieka w tej konkretnej sprawie. Poseł Matecki został zatrzymany wczoraj w centrum Warszawy przez funkcjonariuszy ABW, kiedy był w drodze do prokuratury. Witold Banach, Polskie Radio. Prezydent proponuje, by obowiązek przekazania 4% PKB na obronność wpisać do Konstytucji. Andrzej Duda mówił wczoraj w Sejmie, że jest zadowolony z konsensusu głównych sił politycznych wokół obronności. Cieszę się również, że premier mówi o tym, że z całą pewnością istnieje konieczność utrzymania na bardzo wysokim poziomie wydatków na obronność przez najbliższe lata. Jak Państwo wiecie, ja dzisiaj złożyłem mój projekt zmiany w Konstytucji, aby zagwarantować to, że to będzie minimum 4%, zagwarantować odpowiednią większością, która jest ewentualnie potrzebna do tego, by ponownie Konstytucję zmienić. Do zmiany Konstytucji potrzeba większości 2/3 głosów przy 100% obecności posłów. Nawet 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy może zostać wycofanych z Niemiec. Taką opcję rozważa Donald Trump, czytamy w dzienniku Daily Telegraph. Część z wycofanego z Niemiec personelu mogłaby trafić do Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na Węgry. Gazeta przypomina, że podczas swojej pierwszej kadencji Trump nakazał wycofanie prawie 12 tysięcy żołnierzy z Niemiec, głównie z bazy w Ramstein, ale ta decyzja została anulowana przez prezydenta Joe Bidena. Szczyt zachorowań na grypę mamy już za sobą, twierdzą eksperci, a przyczynił się do tego ostatni duży wzrost temperatury. Za nami wyjątkowo ciężki sezon grypowy, co było widać na szpitalnych oddziałach, mówi profesor Joanna Zajkowska. Wyjątkowo dużo. W tym roku żeśmy hospitalizowali dużo osób z grypą, ale to były osoby w wieku senioralnym. Dla osoby starszej nawet łagodny przebieg grypy może zachwiać jego kruchą równowagę i być chorobą bardzo ciężką. W całym kraju na grypę zachorowało ponad 2 miliony osób. Klimat. Smog dusi mieszkańców Warszawy, Lublina, Grudziądza, Łodzi i Kalisza. Dostateczna jakość powietrza przeważa na całym Śląsku, w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem. Najlepsze powietrze jest w górach i na wybrzeżu. Odsetek prądu z odnawialnych źródeł energii wynosi prawie 46%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański zdobyli dla Polski pierwsze medale halowych Mistrzostw Europy w Apeldoornie. Szymański wygrał wyścig na 60 metrów przez płotki. Skrzyszowska na tym samym dystansie finiszowała trzecia. Zachwyty towarzyszą występom 21-letniego Maksymiliana Szweda, który zbliżył się do rekordu Polski na 400 metrów, wygrał serię półfinałową i spokojnie zakwalifikował się do finału. Przeanalizowałem zawodników i po prostu wiedziałem, co mam zrobić. Dlatego to wyglądało tak luźno, bo po prostu wiedziałem, co robię. W drugiej rundzie w Indian Wells. Iga Świątek pewnie wygrała pierwszy mecz w obronie tytułu. Polka pokonała francuskę Caroline Garcia w nieco ponad godzinę. 6-2 i 6-0. Niestety za turniejową burtę wypadła Magda Linet po porażce z Amerykanką Jessicą Pegulą. 4-6 i 2-6. Na polskich boiskach piłkarskich Śląsk Wrocław zremisował z Pogonią Szczecin 1-1. Wcześniej Korona Kielce pokonała Puszczę Niepołomice 2-1. Dziś w programie Ekstraklasy 3 mecze. Krakowia zagra z Radomiakiem, to o 14:45. Piast Gliwice podejmie Raków Częstochowa. Pierwszy gwizdek o 17:30, a o 20:15 Lech zmierzy się ze Stalą Mielec. Sobota pod znakiem słońca, nigdzie nie powinno padać. Najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, najprzyjemniej, bo aż 19 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I przenosimy się do studia obok, gdzie czeka już Renata Grochal wraz ze swoimi gośćmi. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, 8 marca, Renata Grochal. A skoro dzisiaj Dzień Kobiet, to wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego, równości, spełnienia wszystkich marzeń, spełnienia ambicji. Moje marzenie się spełniło już dzisiaj na początku tego pięknego dnia. W studiu dzisiaj same kobiety będą komentowały najważniejsze wydarzenia dla państwa. Aleksandra Leo, Polska 2050, trzecia droga. Dzień dobry panią. Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, bo teraz to w modzie. Doktora. Doktora, tak? Doktoressa. Polowiska tu siedzi. A ja proszę, że ja mam tego doktora. Okej. Okay. Joanna Klusik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Małgorzata Paprocka, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Paula Poreda, Konfederacja, po raz pierwszy w śniadaniu. Serdecznie witamy. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Zaczniemy od bezpieczeństwa, od tematu bezpieczeństwa. To najważniejsze, co się działo w ostatnich tygodniach i będzie działo pewnie przez najbliższe tygodnie. Premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie przemówienie. Właściwie złożył raport z tego, co ze swoich spotkań, między innymi w Londynie, z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, i Tusk powiedział tak. Nic nie zmieni naszego podejścia, że NATO jest trwałym elementem naszej rzeczywistości i że relacje transatlantyckie są nie do podważenia przez nikogo, ale równocześnie na tej nadziei nie możemy wyłącznie polegać. Zapowiedział, że 150 miliardów euro pożyczek przeznaczy Unia Europejska na wzmocnienie zdolności obronnych, produkcję między innymi amunicji, rakiet, cyberbroni. To będzie 1,5 razy więcej niż Unia wydała na walkę z COVID-19. W sumie 800 miliardów euro Unia ma przeznaczyć w najbliższych latach na dozbrojenie. Czy to rzeczywiście wzmocni nasze bezpieczeństwo i czy jest takie zagrożenie, że Ameryka Donalda Trumpa wycofa się z naszej części Europy? Joanna Kluzik-Rostkowska. To, że takie zagrożenie wisi w powietrzu, wiemy nie od dzisiaj, nie od wczoraj. To były zapowiedzi Donalda Trumpa sprzed roku czy sprzed 1,5 roku. Także my oczywiście, szanując sojusz, robiąc wszystko, żeby tam nie było żadnych zachwiań, musimy sobie zdać sprawę z tego, że jako Europa musimy być po prostu dobrze przygotowani na ewentualny konflikt. Już dzisiaj Unia Europejska... Ale co Europa robiła przez ostatnie 3 lata? Bo mam wrażenie, że trochę przespała ten czas. Oczywiście, że tak. Znaczy, żeby była jasność. My dzisiaj jako Unia Europejska 75% pieniędzy przeznaczonych na uzbrojenie wydajemy poza Unią. I to już w zasadzie wszyscy wiedzą. I jakby sprzed tych 800 miliardów było jasne, że jakby musimy się bardziej skupić na przemyśle europejskim. Do tego dochodzą kolejne rzeczy. Stany Zjednoczone wyłączyły możliwość użytkowania HIMARS-ów na Ukrainie kilka dni temu. W związku z tym musimy się liczyć z taką sytuacją, że jeśli jakoś będzie im nie po drodze z działaniami na przykład Polski, to samo może spotkać sprzęt, który został zakupiony przez Polskę. Także żeby była jasność, przez bardzo wiele lat, do momentu, w którym Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, de facto Europa nie myślała o własnych zdolnościach obronnych, ponieważ sojusz amerykańsko-brytyjski był tak silny, że wszystkie inicjatywy europejskie były traktowane jako konkurencja wobec tego sojuszu. Ja bardzo chciałam, żeby Stany Zjednoczone pamiętały o tym, że w jakimś sensie też przyczyniały się do tego, że Unia nie radziła sobie z tym sama. Ja miałam okazję być na konferencji w Monachium 3 tygodnie temu i tam pytałam różnych ludzi z różnych państw, czy oni zdają sobie sprawę z tego, że może w pewnym momencie nastąpić atak na któryś z krajów NATO. Polska oczywiście wie, że tak może się wydarzyć. Kraje bałtyckie wiedzą, że tak się może wydarzyć. Skandynawia wie, że tak się może wydarzyć. Wielka Brytania, ku mojemu miłemu zaskoczeniu, też w to wierzy. Cała reszta Europy nie wierzy. I dopóki cała reszta Europy nie uwierzy, trudno budować takie już faktyczne zdolności obronne, więc duża praca do wykonania. Jeszcze w tym tygodniu, we wtorek zaczyna... Ale tu dopuśćmy inne uczestniczki do głosu. Anita Kucharska-Dziedzic, co pani powie o tym przemówieniu premiera Tuska i czy NATO dzisiaj w ogóle funkcjonuje, skoro Donald Trump bez konsultacji z sojusznikami decyduje jednoosobowo, że Ameryka zawiesza dostawy broni dla Ukrainy, odłącza Ukrainę od informacji wywiadowczych? Pani posłanka powiedziała jedną ważną rzecz, że 70% uzbrojenia kupujemy poza Europą. I teraz, czy to uzbrojenie będzie działać? Przy dzisiejszym poziomie zaawansowania technologicznego nagle się okazuje, że można wyłączyć HIMARSy. Pytanie, czy jakie będziemy mieli karty, że użyję tego ulubionego sformułowania pana prezydenta Donalda Trumpa, w momencie, kiedy nas zaatakuje Rosja, nas czy kraje bałtyckie, którzy jesteśmy najprawdopodobniej kolejni na liście. A wiemy z działalności wywiadowczej w ramach NATO, że Rosja będzie w ciągu 3-4 lat gotowa do zaatakowania większego przeciwnika niż Ukraina. To jest sytuacja dla nas bardzo niebezpieczna, bo to jest kwestia wiarygodności. Jak się kupuje też od kogoś broń, no to się zakłada, że to państwo jest naszym sojusznikiem i jest dla nas wiarygodne. I obowiązuje coś takiego jak ciągłość władzy. A nie, że po zmianie prezydenta czy zmianie władzy w danym kraju sojusze wszystkie będą poddane w wątpliwość. Także jest niebezpieczeństwo. W tej chwili to, co przeżywa Ukraina z HIMARSami, to w podobnym zakresie być może dotyczy Danii, bo opóźniają się dostawy F-ów 35 do Danii, bo Dania zadeklarowała oddanie swoich F-ów 16 Ukrainie. I pytanie, czy to jest osłabienie Danii, czy to jest osłabienie Ukrainy, czy to jest osłabienie także nas wszystkich. Bo tu pani posłanka mówiła o bytności w Monachium. Ja jestem też 2 tygodnie po spotkaniu, bo przewodniczę reprezentacji polskich parlamentarzystów do Zgromadzenia Parlamentarnego Morza Bałtyckiego. I ja po tym spotkaniu 2 tygodnie temu wróciłam troszeczkę w lepszym nastroju niż pani posłanka z Monachium, bo nagle się okazało, że nie tylko kraje bałtyckie, nie tylko Polska i nie tylko Skandynawia, która rozumiała to zagrożenie już wiele miesięcy temu, ale także Niemcy, Dania, oni rozumieją, że na Bałtyku toczy się ta wojna hybrydowa. Oni rozumieją, że ta flota cieni to jest nie tylko po to, żeby przemycać ropę czy gaz z Rosji, ale także, żeby robić nam brzydkie rzeczy na Bałtyku, czyli przecinać kable na przykład łącznościowe i tak dalej, i tak dalej. Więc rozumieją. Myślę, że jeżeli mówimy o tym, co robiła Europa 3 lata temu, to też się przygotowywała do bezpieczeństwa energetycznego. I o tym też nie można zapomnieć, natomiast jeszcze nas czeka odrobienie ogromnej lekcji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, właśnie jeżeli chodzi o uzbrojenie i także bezpieczeństwo na przykład lekowe, bo tutaj też Europa może stać się bezradna w przypadku odcięcia nas od substancji, które pomagają nam w przetrwaniu. Tak, na przykład Chiny. Więc myślę, że też to, co było podstawą ekonomii, nie tylko europejskiej, ale także amerykańskiej, całego wolnego świata, czyli na przykład bezcłowość, szukanie takich miejsc produkcji, gdzie będzie taniej, dzisiaj się na nas bardzo mocno mści. Musimy mieć własne zasoby. Amerykanie, ale tuż do kropki, więc myślę, że Amerykanie prowadzą w tej chwili politykę America First, bo w nich bardzo mocno uderzyło to, że przenosili swoje miejsca produkcji w inne miejsca. Aleksandra Leo, czy panią premier uspokoił, czy wręcz przeciwnie? Nie, no to była bardzo potrzebna informacja, ponieważ im więcej informacji, tym mniej dezinformacji, to po pierwsze. Im więcej, im mniej wpływania przez obce państwa na naszą wewnętrzną politykę, no tym większa stabilność, tym mniejsza dezinformacja i tym ta odporność na ten populizm czy propagandę, tym większa ta odporność, która jest ogromnym zagrożeniem demokracji. My stoimy na stanowisku, że to na wartościach opiera się ład w Europie. Prezydent Trump tutaj wykazuje się takim bardzo transakcyjnym podejściem. Transakcyjne podejście jest dobre w biznesie. Nie wiemy, czy sprawdza się w polityce. To jest dla nas nowość. Ale Donald na pewno Trump właściwie w minionym tygodniu na spotkaniu z dziennikarzami w Białym Domu powiedział, że on nie jest przekonany, czy artykuł 5 by zadziałał, czy Francja na przykład przyłaby z pomocą Stanom Zjednoczonym. Zapomniał może o ataku na World Trade Center, kiedy... Dokładnie, 11 września to właśnie artykuł 5 NATO na prośbę Stanów Zjednoczonych. To przecież Europa wysłała wojska po jedyny ataku, raz był Afganistan. Użyty. Czy my zdążymy się dozbroić, jeśli rzeczywiście wcześniej duński wywiad mówił, że 5 lat Putinowi zajmie przegrupowanie sił i zaatakowanie następnego kraju, pewnie bałtyckiego. Donald Tusk powiedział, że 3 lata. Czy my zdążymy w tym czasie się dozbroić? My jako Polska? My jako Europa? My jako Europa. No Europa obudziła się i akurat taką dobrą stroną tego, co dzieje się od kilku tygodni po objęciu urzędu przez prezydenta Trumpa, to jest właśnie ta mobilizacja. To, że my jako Europa no, mówimy jednym głosem, przebudziliśmy się, zajęliśmy się tym, co naprawdę jest ważne, zajęliśmy się też różnymi scenariuszami, bo my tak naprawdę nie wiemy, jakie scenariusze nas czekają. Pierwszy raz jesteśmy od dawna w takiej sytuacji, gdzie nie wiadomo, co nas czeka. No, prezydent Trump akurat zmienia zdanie z prędkością światła, zmienia swoje wypowiedzi bardzo często. Jest nieprzewidywalny. Ja myślę też, że powinniśmy patrzeć na to, co się dzieje, przez pryzmat nie jego wpisów na Twitterze, na platformie X, tylko przez pryzmat tego, co robi, co de facto robi, bo to jest ważne. To może Anna Zalewska teraz. To robi jego administracja, dlatego że cały czas pracuje to po pierwsze. Pani jest europosłanką. Czy w Brukseli rzeczywiście czuć taką zmianę trendu, że te państwa, które się do tej pory nie zbroiły, jak na przykład Niemcy, mają teraz świadomość, że jak mówi Tusk, Rosja będzie bezradna wobec Europy, kiedy zjednoczymy nasze wysiłki na rzecz mądrego zbrojenia. Tak, rzeczywiście sporo się dyskutuje i kilka takich refleksji. Słusznie pani redaktor powiedziała, po 3 latach wojny Europa się obudziła. Uwaga, po 16 pakietach sankcji, dziurawych jak sito, dość przypomnieć, że ten Macron, który widząc słabość niemieckiej administracji, chce być liderem Europy. Szkoda, że Tuska tam nie ma, bo przecież mamy prezydencję, o 80% zwiększył ilość gazu skroplonego, które przyprowadza z Rosji. Oczywiście poprzez inne kraje, ale to jest rosyjski gaz. Te deklaracje są tylko i wyłącznie wizją, bardzo dalekosiężną, nie ma z żadnych 800 miliardów euro. Jakkolwiek to liczyć, co tam się znajduje? Po pierwsze, oczywiście dziękujemy łaskawej Unii Europejskiej, że godzi się, żeby żaden kraj członkowski nie był objęty procedurą nadmiernego deficytu, jeżeli inwestuje w wojsko. Tam to jeszcze jest negocjacja. Polski i to tak, zostało rzeczywiście uwzględnione. Nie tylko Włoch również. Tutaj oczywiście jeszcze jest dyskusja o tym, żeby finansowanie żołnierzy również, czyli po prostu ich pensje, były wyłączone z tego nadmiernego deficytu. Pojawia się magiczne 150 miliardów euro. Uwaga, nie ma ich w Unii Europejskiej. To znaczy Unia Europejska będzie musiała te pieniądze pożyczyć po to, żeby pożyczyć krajom członkowskim i też na wspólne działania, na wspólne zamówienia z wykluczeniem świata zewnętrznego, co de facto bardzo ogranicza potencjał i możliwości. Tak naprawdę jest informacją dla administracji Trumpa, choć po histerii wyborczej troszeczkę się uspokoiło w Parlamencie Europejskim i mówią o strategicznym współdziałaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Trochę chce się budować na to BIS. Później mówi się o tym, że trzeba znaleźć słusznie i zaoszczędzić to, co nie zostanie wydane z funduszy spójności, generalnie z funduszy europejskich. Nikt tego jeszcze nie policzył. Szkoda, bo jak ktoś chce powiedzieć 800 miliardów, to dobrze by było, żeby pododawał. Ale to będą między innymi środki, które zostaną przesunięte z KPO na zbrojenia. I czy to oznacza, nie tylko że... z KPO, też tak, ale między innymi, tych niewydanych funduszy. Ale czy to oznacza, że na przykład zielona transformacja polskich miast będzie zagrożona, czy że pieniądze dla samorządów będą zagrożone? Ja zaraz o tej zielonej transformacji to jeszcze dodam, bo to jest istotne, tych 5 punktów. Oczywiście chce się zaangażować prywatny biznes, no i Europejski Bank Inwestycyjny, który ma kłopot z wydatkowaniem na obronność, bo zdaje się, że nie ma to w swoim portfolio, jakbyśmy ale powiedzieli. Jest też pomysł Donalda Tuska, żeby powołać specjalny bank taki właśnie do tych wydatków obronnych. To nie jest pomysł Donalda Tuska, tylko to jest pomysł Komisji Europejskiej. Tak on został zapisany, czyli nowy, kolejny fundusz, na które ktoś jakoś będzie zbierał pieniądze albo stanie się partnerem dla utworzenia takiego banku. Natomiast słusznie pani redaktor pytała i cały czas docieka, czy to będzie za kilka miesięcy, czy to będzie za rok. Tam sobie postawiono datę do 2030. W związku z tym to też jest taka informacja, jaki potencjał, jak bardzo zmarnowany potencjał europejski w tej chwili jest na stole i jakie są możliwości. Pytała pani o Zielony Ład. Zielony Ład zgodnie z między innymi tym, co pokazuje Europejski Trybunał Obrachunkowy, tak naprawdę nie przynosi rezultatów. To są źle wydane pieniądze albo niemożliwe do wydania i jeżeli szukać by oszczędności, to na te wszystkie niemożliwe do zrealizowania cele należałoby wprost z wieloletnich ram finansowych przełożyć pieniądze na obronność. I proszę mi wierzyć, skutek byłby natychmiastowy, bo naprawdę, i to nie jest żart, kilka miesięcy temu w sekretariacie Rady do Unii Europejskiej, tam gdzie spotykają się ministrowie obrony, rzeczywiście uznano, że trzeba zazielenić armię. No jeżeli my elektrycznymi czołgami chcemy wojować z Putinem, no to rzeczywiście życzę Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej wszystkiego najlepszego. Ale oczywiście mówię o tym z żalem, bo ja się tym po prostu zwyczajnie martwię. Jestem przyzwyczajona do miałkości i jakby mówienia, a nie działania. Bo jeszcze na stole leży dokument, który właśnie mówi o tym wspólnym zbrojeniu, który to dokument zabiera kompetencje krajom członkowskim. Czyli tak naprawdę Komisja Europejska będzie dyktować nam, kto co ma wyprodukować, z kim zerwać umowy, na przykład z Koreą Południową czy ze Stanami Zjednoczonymi. W dodatku nie pokazuje, kto za te zerwane umowy zapłaci. Więc ja czekam na ciąg 19 dalszy. Marca ma być taka opublikowana biała księga, na co konkretnie te pieniądze mają być wydane. No to może tam pododajemy te 800 miliardów, ja ich absolutnie Paula nie Boreda, widzę. Paula Boreda, czy zdążymy się dozbroić, zanim Putin przegrupuje siły i zaatakuje któryś kraj z naszej części Europy? Bardzo słuszne pytanie pani redaktor zadała, co robiła Unia Europejska przez ostatnie 3 lata. Otóż Unia Europejska zajmowała się walką z dwutlenkiem węgla, zajmowała się walką z wolnością słowa, z nakrętkami na butelkach, natomiast nie zajmowała się tym, co istotne, a przecież to powinna być od razu natychmiastowa decyzja, że kierujemy wszelkie fundusze jakby na dozbrojenie, skoro mamy konflikt tak blisko naszych granic. I teraz odnosząc się do samego przemówienia Donalda Tuska. Tutaj zarówno propozycja prezydenta Dudy, czyli 4% PKB na obronność, jak i propozycje właśnie Donalda Tuska, czyli zaciągania eurodługów na obronność. To się wszystko kręci wokół pieniędzy, a nie wokół konkretnych pomysłów, jak z tych pieniędzy wykształcić zdolność obronną. I tutaj to jest największym problemem, że my wcale nie wydajemy mało pieniędzy na tą obronność, tylko my ją źle po prostu, źle te pieniądze wydajemy. I to jest tutaj nasz podstawowy problem. Czyli na co powinny być wydane? No przede wszystkim Polska, przypomnę, że nie produkuje własnej amunicji. Przez te 3 lata absolutnie nic się w tym temacie nie wydarzyło. Tutaj jedyne propozycje w zasadzie, jakie zasługują na pochwałę, no to jest to powszechne przeszkolenie obronne obywateli, co nasze środowisko od lat postuluje. I także wypowiedzenie konwencji ottawskiej zakazującej używania min. Natomiast samo zaciąganie długu w celu poprawienia obronności uważam za nietrafiony pomysł, ponieważ tak naprawdę odbiera nam to, my powinniśmy w zakresie obronności posiadać całkowitą kontrolę jako państwo, a tutaj te pieniądze, one częściowo przechodzą przez inne instytucje i odbierają nam tę kontrolę. Prezydent Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta, prezydent Andrzej Duda wyszedł wczoraj z postulatem, żeby w Konstytucji zapisać 4% PKB na obronność. Czy to jest realistyczny plan? Czy są już jakieś konsultacje przeprowadzone? Czy będzie większość do tego, żeby to uchwalić? Wydaje się, że jest większość do uchwalenia tej zmiany Konstytucji, dlatego że ta sprawa wydaje się być z boku sporu politycznego. Pan prezydent swoją propozycję kładzie na stole i chcę, aby ta kwestia właśnie postawić kropkę nad i aby przy różnych zmianach politycznych, które są naturalne w demokratycznym państwie, nie było możliwe zaprzestanie dozbrajania polskiej armii, bo to nie jest dzisiaj tylko kwestia zakupów, ale przecież potem ten sprzęt wymaga modernizacji, wymaga wymiany. I stąd propozycja pana prezydenta, szczególnie jak patrzymy historycznie na ostatnie lata. Przecież mieliśmy przez końcówkę lat 90., początek lat 2000. ogromne zaniedbania na tym tle. I dziś te gigantyczne wydatki, prawie 5% PKB, to również jest pokłosie nie tylko sytuacji międzynarodowej, ale również decyzji politycznych podejmowanych wcześniej. Pan prezydent kładzie projekt na stole. Oczywiście są terminy konstytucyjne. Czekamy na wyznaczenie pierwszego czytania. Mam nadzieję, że ta ustawa zmieniająca konstytucję zostanie jak najszybciej uchwalona. Propozycja pana prezydenta wskazuje też, żeby te zmiany dotyczyły już budżetu na rok 2026. Pani poseł mówiła o tym, że wszystko się kręci wokół pieniędzy. Już Napoleon mówił, że na wojnę potrzebne są 3 rzeczy. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. I potem, jeżeli te pieniądze są, to można oczywiście decydować i można w ramach debaty i politycznej, i społecznej, i oczywiście uwzględnienia opinii w tym zakresie najważniejszych dowódców dokonywać zakupów. Ale myślę, że ta kwestia tak naprawdę nie budzi tutaj jakichś wielkich kontrowersji i będzie konsensus w tym zakresie. Natomiast jak przysłuchiwałam się tutaj głosom pań posłanek, szczególnie siedzących vis-a-vis, to ja nie rozumiem tego straszenia naszych słuchaczy i straszenia polskiej opinii publicznej. Skąd poglądy o tym, że Stany Zjednoczone wycofują się z NATO? Pan prezydent Trump wrócił do swojego postulatu, który głosił w pierwszej kadencji. Ja nie wiem, czym Europa, czym panie są zaskoczone. Mówił o tym, że Stany Zjednoczone nie będą łożyć na cały sojusz i wymagają pozostałych. Mówił, żeby i dokładnie kraje tak. Przecież pierwsze postulaty 2% PKB. Dokładnie, podniesienia na 2%. Przecież to jest pogląd, ja się zresztą nawet i politykom amerykańskim w tym zakresie nie dziwię, że przyciskają polityków niemieckich, francuskich czy inne bogate państwa w ramach sojuszu do tego, aby wzięły za siebie odpowiedzialność, a stawianie przez panią poseł tezy o tym, że nam zostaną wyłączone hajmarsy, jesteśmy sojusznikiem w ramach NATO, my ten sprzęt kupujemy, są umowy, za które państwo dzisiaj odpowiadacie, no to proszę je tak konstruować, żeby takiej wersji nie było, ale naprawdę nie rozumiem, pani poseł, mamy tak mało kobiet związanych z tematami obronności. No ale tu mamy wiceszefową Komisji Obrony, która właśnie może wie, co mówi. Dlatego właśnie do tego nawiązuję. Jest tak mało kobiet w resortach tak zwanych siłowych. W MONie nie ma ani jednej. W MSW nie ma ani jednej. Więc naprawdę... Pani poseł na wiceministra. Ja, bardzo, ja tutaj pani poseł przecież rolę w ramach komisji absolutnie... Minister po prostu. Absolutnie podkreślam i doceniam. No ale niech to będą wypowiedzi no nie straszące, tylko odnoszące się do realiów. Mamy ogromne zakupy w Stanach Zjednoczonych. Nasi piloci, mamy potwierdzone kontrakty dotyczące HIMARS-ów, dotyczące śmigłowców, dotyczące F-35. Z tego co wiem, przecież piloci nasi są już w Stanach Zjednoczonych i te nasze F-35 na nich ćwiczą, więc no, nie wprowadzajmy tutaj jakiegoś zamieszania i zupełnego niezrozumienia. Joanna Kuś-Groskowska, ad vocem. Po kolei. Po pierwsze, czy ja jestem zadziwiona polityką Trumpa? W ogóle. Ale jakby oddając to, co pani mówi do tej strony stołu, no wy też się w takim razie nie powinniście dziwić temu, że zastanawiamy się, jak sobie poradzić bez względu na to, jakie Stany Zjednoczone będą miały stanowiska w różnych sprawach. Na razie nas chwalą, jeśli jako prymusa w NATO, tak? Ale przestańmy być jak takie dzieci, które po prostu pani nauczycielka w szkole. Ale to nie o to chodzi. Naprawdę, to nie o to chodzi, pani poseł, doskonale pani nie jest o to chodzi. Taka. Znaczy, jest kilka rzeczy. Mamy już w tej chwili doświadczenie takie. Polska produkuje pociski Spike. To są pociski, które są produkowane w Polsce na licencji izraelskiej. I Izrael nie pozwolił nam wysłać tych pocisków na Ukrainę, więc to nawet nie chodzi tylko o to, że tutaj jakiś jeden kraj... Nie, to jest absolutnie jawna informacja, bo Izrael powiedział, nie, jesteśmy neutralnym krajem, nie pozwalamy na to. Więc takie rzeczy w przestrzeni polityki zbrojeniowej się dzieją. Ja dzisiaj rano przeczytałam, i to jest akurat taka wiadomość, która mnie ucieszyła, że ponieważ Unia Europejska chce dedykować dodatkowe pieniądze na uzbrojenie i zamierza to robić w ramach Unii, to wielkie koncerny amerykańskie już zaczynają duży nacisk na prezydenta Trumpa, żeby ewentualnie weryfikował swoją tak. politykę w tym względzie, ponieważ to będzie im przeszkadzało robić interesy. To wszystko ma znaczenie. Ale ja chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz jeszcze. To nie jest tak, że my zaczynamy zbrojenia od zera. Każde państwo swój Dzięki potencjał Bogu, ma, każde państwo swój potencjał ma i chodzi tylko o to, żeby ten potencjał wykorzystać wspólnie. Oczywiście różne programy, program PESCO w Unii Europejskiej od długiego czasu trwają. Natomiast rzeczywiście, ponieważ nie ma jednolitego przeświadczenia, jak duże czy jak nieduże jest zagrożenie atakiem na któryś kraj NATO, w tej chwili trzeba zrobić wszystko, żeby, szczególnie to jest w interesie Polski, bo to my jesteśmy tak, tutaj najbliżej. Tak, oczywiście, ale ja mam do pani pytanie, bo pani jest wiceszefową Komisji Obrony Narodowej. Rzeczpospolita w tym tygodniu minionym napisała bardzo ciekawy artykuł, z którego wynikało, że mamy niewiele ponad 200 tysięcy żołnierzy, 300 tysięcy rezerwistów i ci rezerwiści nie mają gdzie ćwiczyć. Donald Tusk zapowiada powszechne ćwiczenia, przynajmniej dla mężczyzn, ale też jak kobiety będą chciały brać w tym udział wojskowy, to będą mogły brać w tym udział. No ale gdzie oni będą ćwiczyć, pani posłanko? To jest dobre pytanie do sztabu generalnego, który musi sobie z tym poradzić, do dowództwa generalnego, który też musi sobie z tym poradzić. To akurat myślę, że tutaj spośród bardzo wielu kłopotów, które mamy, ten nie jest najpoważniejszy. Ale przypomniałam sobie jeszcze jedną rzecz, bo rzeczywiście nie wystarczy mieć pieniądze, trzeba jeszcze umieć je wydać i dlatego tak bardzo ważne jest korzystanie z doświadczeń ukraińskich. A co z tą amunicją? Bo rzeczywiście jest już tak, w tej chwili tak, jest tak, że... Można od razu sprostować. Polska nie produkuje prochu, który jest niezbędnym składnikiem amunicji. Rzeczywiście, on jest importowany z Francji, z Niemiec, co znacznie opóźnia ten proces, generuje dodatkowe koszty. Natomiast Polska produkuje amunicję. Jest teraz do powrotu do tego, żeby ten proch był ponownie produkowany, chociażby w Nitrochemie. Natomiast to są bardzo poważne nakłady finansowe, inwestycyjne. No, ale dobra, nie czarujmy się. Najbardziej brakująca na Ukrainie amunicja 155 mm. Nasze zdolności przez wiele lat to było 6 tysięcy sztuk rocznie. 6 tysięcy sztuk rocznie. A Rosjanie podobnego kalibru, bo oni mają nie natowskie, więc to jest 152, no ale mówimy o tych bliźniaczych pociskach, wystrzeliwują 2-3 miliony a Ukraina wystrzeliwuje ponad milion. No a jeśli teraz będzie produkować 700 tysięcy tych pocisków, to chyba też w porównaniu z tym, ile Rosja wystrzeliwuje, to jest nic. Jest tak. W tej chwili rzeczywiście sprawa ruszyła, dlatego że mamy jeden podmiot państwowy, czyli PGZ, który do tego się przymierzył już bardzo wprost, w różnych miejscach będą produkowane różne części, bo to jest kwestia łuski, zapalnika, kwestia prochu, no to wszystko w pewnym momencie musi się znaleźć w jednym miejscu i to jest PGZ, ale są jeszcze... O tym, że przymierzane są do tego, żeby w różnych miejscach... Ale pani poseł, ale co żeście zrobili przez te wszystkie lata, kiedy żeśmy produkowali 6 tysięcy, już nie wracajmy do ale tego. Ale to wracajmy. Jest PGZ i są, szczególnie są podmioty prywatne, które też pisze tego, po co Wojska Obrony Terytorialnej przymierzają. Więc tu akurat ruszymy. Inne państwa też już z tym ruszyły. Czy my mamy czas, żeby się przygotować? Tak. I im lepiej się przygotujemy, tym to zagrożenie będzie Anna Zalewska. No tak, najpierw o tych szkoleniach i o tej obowiązkowości, czy właściwie zachęcie, żeby się szkolić jak najbardziej. Tak, mam nadzieję, że przede wszystkim spacyfikujecie swoje Ministerstwo Klimatu, które nienawidzi myśliwych, bo tam jest ogromny potencjał wśród myśliwych i leśników. To też jest przeszkolona grupa mężczyzn i kobiet. Ale mamy wojska... Pani, że powinni mieć badania okresowe, wojska, bo teraz obrony. Zdarza się, że przypadkowo myśliwy gdzieś tam kula zbłąkana wystrzelona przez myśliwego, postrzeliła kobietę gdzieś na... Wojska Obrony Terytorialnej też tutaj przypominam, przecież to niespecjalnie, proszę nawet nie wprowadzać nikogo w błąd. Zastrzelili żołnierze. Wojska Obrony Terytorialnej obśmiewane, kiedy rozpoczęliśmy konstruowanie tychże wojsk, zwiększenie oczywiście liczebności armii do ponad 200 tysięcy. Ale przy okazji powodzi premier przyznał wam rację, że PiS miało rację, tworząc WOT, bo to wojska się sprawdziły. Nie wzruszę się tymi słowami, bo gdyby wcześniej zareagował, nie byłoby takiego nieszczęścia. Wojska, ale nie, pozwolisz, bardzo ci dziękuję. Klasy mundurowe, które właściwie za czasów naszych eksplodowały, gdzie również uczniowie, młodzież mogła korzystać z tej możliwości. Pani minister pamięta, była edukacja dla bezpieczeństwa, którą musieliśmy przerobić właśnie na taki element, gdzie można pani było... przywrócić pobór, bo są generałowie, którzy mówią, że trzeba się nad tym poważnie zastanowić. To decyzja już rządu. Ja nie mam tutaj w tej chwili żadnego zdania. Ja chciałabym konkretnych decyzji, pieniędzy i właściwie działania każdego dnia, żeby Polacy się czuli bezpieczni. Pani redaktor, pamięta pani, 2 dni temu Rafał Trzaskowski na Śląsku zapytał, czy czujecie się bezpieczni? Nie. W związku z tym naprawdę to duża odpowiedzialność. Pani minister, dobrze, ale to może pani minister Paprocka najpierw. Bardzo mi się spodobała odpowiedź pani poseł na pytanie pani redaktor, gdzie będą ćwiczyć osoby, które wczoraj pan premier mówił o tym, że takie przeszkolenie jest potrzebne i to faktycznie był bardzo pozytywny element tej wypowiedzi, informacji, którą pan premier wczoraj przedstawiał i bardzo zgrabne przesunięcie tego na sztab generalny, który ma kompletnie inne zadania i bardzo ładne przesunięcie tego na dowództwo generalne, które ma kompletnie inne zadania. Pani poseł, no ja naprawdę czuję się niezręcznie odpowiadając pani jako wiceszefowej Komisji Obrony Narodowej, ale bez planów politycznych, bez pieniędzy na to, bez umożliwienia odpowiedniego finansowania i to jest odpowiedzialność nie wojska, nie generałów, tylko absolutnie polityków, którzy dzisiaj pełnią władzę. I oczywiście jest bardzo istotne. I pani minister, pani poseł, gwarantuje pani, że ma pani pełne poparcie w Kancelarii Prezydenta w tym zakresie. Tylko to wymaga oczywiście pracy, a niestety obecny rząd przyzwyczaił nas do tego i obecna większość parlamentarna, że jakikolwiek jest temat, to na to słyszymy, że pracujemy. I mijają 3 miesiące, mija 4 miesiące, 5 miesięcy, rok i jesteśmy dalej w bardzo wielu miejscach, nie tylko w kwestii obronności, dokładnie w tym samym punkcie i to myślę dzisiaj akurat jest taki temat pewnie Oczywiście związany z tą sytuacją, którą mamy, ale przecież jest mnóstwo problemów społecznych, które dzisiaj nie są na pierwszych stronach gazet, ale dokładnie w taki sam sposób są traktowane, więc powiem szczerze, takie odsuwanie odpowiedzialności i szukanie cały czas kogoś, kto za nas coś zrobi, jest po prostu niepoważne. Pani Paula Poreda zgłasza się do głosu. Tak, ja chciałam właśnie tutaj po tych wypowiedziach zauważyć, że chyba to jest idealne podsumowanie tego, o czym mówiłam, czyli że mamy problem z ukierunkowaniem tych pieniędzy i wcale nie brakuje, tylko to jest po prostu problem z zarządzaniem. Pani Anita Kucharska-Dziedzic, chcę zapytać, czy Lewica poprze wniosek prezydenta, żeby wpisać do Konstytucji 4% PKB na obronność? Ja myślę, że kwestie tego, ile powinniśmy wydawać na obronność, to jest kwestia tego, czy są zagrożenia przewidywane w najbliższym czasie. Jak będziemy, jak w tej chwili tak, no ale to będziemy zmieniać konstytucję w zależności od sytuacji geopolitycznej. Niekoniecznie jestem sceptyczna, ale ja chciałabym powiedzieć jedno i w kontekście tego, o czym tutaj dyskutowaliśmy. Wczoraj premier powiedział także jedną bardzo ważną rzecz, że renegocjuje w tej chwili umowy zarówno z Amerykanami, jak i Koreańczykami na broń, bo pani minister powiedziała, że Amerykanie wcale nam nie grozi wyłączenie kodów do HIMARS-ów. Ja przypominam, że kilka tygodni temu w konkurencyjnym radiu, można to w każdej chwili odtworzyć, bo jest dostępne, pan minister Błaszczak powiedział, że my tych kodów po prostu nie mamy, bo one dopiero do nas przyjdą wtedy, jak będziemy współprodukować, więc tych kodów do HIMARS-ów nie ma. Druga rzecz, o której jeżeli państwo, o której, tak, i w tym kontrakcie nie zawarto w ogóle tych kodów i pan Błaszczak to przyznał, możecie to panie odsłuchać, jeżeli panie nie wierzycie mojej relacji. Druga rzecz, państwo mówicie, że nic się przez ostatnie miesiące nie działo, tylko mówimy. Ja przypominam, że chociażby taka kwestia jak zabezpieczenie w tej chwili obywateli, ustawa schronowa. Przecież pieniądze na budowę schronów, które nie powstawały, a wręcz zanikały przez ostatnie lata, są w tej chwili przesuwane z KPO. I oszczędzamy na wielu innych kwestiach. Ale od przedwczoraj jest taka możliwość. Po to, żeby wybudować schrony. Ludność cywilna w Polsce absolutnie nie czuje się bezpiecznie. To nie jest tylko kwestia tego, o czym mówiłam, czyli energia czy leki, ale także chociażby te miejsca, w których się można schronić. Przez te ostatnie lata nie zrobiono niestety nic. Możemy się wiele przerzucać, możemy sięgać pamięcią do lat jeszcze ubiegłych i mówić, co było za pierwszych rządów PiS-ów, co było za drugich rządów PiS-u. Ale prawda jest, że zaniedbania były ogromne i ta świadomość powinna nas naprawdę w tej chwili zmobilizować do tego, żeby tą rzeczywistość zmieniać, żeby obywatele nie tylko mówili, czy czują się bezpiecznie, ale żeby po prostu bezpieczni byli. Aleksandra Lo. Pani Katarzyna Połczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że z KPO zostanie wydzielone 30 miliardów złotych. Właśnie po to, co pani posłanka wspomniała, aby stworzyć ten Fundusz Bezpieczeństwa, Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony. I to są dodatkowe pieniądze nie tylko na przemysł obronny, ale też dodatkowe pieniądze na obronę cywilną. Czyli te schrony wspomniane, czyli dodatkowe pieniądze na research and development, czyli badania nad technologią wojskową, nad wszelkie technologie, też technologie dual use, czyli takie, które mają zastosowanie i w czasie wojny, i w czasie pokoju, bo to jest ważne. 186 miliardów to jest budżet obronny, taki został przyjęty. Mówimy tu o 4,7 PKB. Dla porównania, no, w 2023 roku 60%, znaczy ten budżet, który jest teraz, jest 60% większy niż w 2023 roku i 2,5 raza większy niż w 2022 roku. I wreszcie uważamy, że 50% z tych nakładów na obronność powinna zostać w Polsce i być takim silnikiem napędowym dla polskiej gospodarki, bo silna gospodarka no jest podstawą zapewnienia tej struktury bezpieczeństwa. Joanna Kluś-Grossowska, Anna Zalewska i zmieniamy temat. Skończmy tę rozmowę na temat WOT-u. Ja nigdy nie byłam przeciwniczką WOT-u, natomiast pamiętam Antoniego Macierewicza, który w 1992 roku chciał wyprowadzić jednostki nadwiślańskie i WOT konstruował nie jako część rodzajów sił zbrojnych, tylko to miało miało być podporządkowane wyłącznie jemu i to był na przykład mój duży problem, że Antoni Macierewicz znowu będzie chciał swoje, w cudzysłowie, wojsko wykorzystać do swoich własnych celów. I powiem, weryfikowalne, bo PiS tak się bał, tak nie wiedział, co Antoni Macierewicz zrobi, że kiedy Antoni Macierewicz jechał odbierać dymisję do Pałacu Prezydenckiego, to nie wiedział, że będzie zdymisjonowany. Więc ten strach przed pewną nieobliczalnością, jeżeli chodzi o Antoniego Macierewicza, nie był tylko nasz, ale wasz również. Myślę, że pani minister wie to lepiej niż ja. W związku z tym skończmy opowiadać, że myśmy wszyscy byli przeciwnikami WOT-u. Ja rzeczywiście, i mówiłam to wielokrotnie na Komisji Obrony Narodowej, również czułam niepokój w sytuacji, w której Antoni Macierewicz ma swoje wojsko. To jest rzecz jedna. Anna Zalewska. Ja tylko wojsko polskie, pani. Tak, tak, tak. Dzisiaj już w rodzajach sił. Dosłownie dwa zdania. Po pierwsze, podziękowania dla Antoniego Macierewicza, który wbrew tego rodzaju insynuacjom i niepokojom zbudował Wojska Obrony Terytorialnej. Naprawdę wiemy, jak są potrzebne. To prawda, że Amerykanie naciskali na odwołanie Macierewicza? Po drugie, jeżeli chodzi pani posłanko, o... proszę? To prawda, że Amerykanie nie mam zielonego pojęcia. Jak pani wie, przeprowadzałam trudną reformę. Natomiast chcę powiedzieć na temat tego, o czym mówimy, o obronie cywilnej, ochronie cywilów i o schronach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dosłownie wczoraj z nimi rozmawiałam, mówi o tym, że żeby przygotować profesjonalny schron, przepraszam, nie zapytam na ile osób, to jest 1,5 miliarda złotych. Więc jak mamy 30 miliardów, to nie jesteśmy w stanie wybudować nawet 30. To pokazuje, jakie to są pieniądze, jaka to jest odpowiedzialność, tak naprawdę wpisana bez względu, jaka to będzie władza. I musimy sobie powiedzieć tak, że rzeczywistość, o której też przecież mówiliśmy kilka lat temu, szczególnie strona liberalno-lewicowa, że nie będzie wojny, że po co zbroić, po co Zielony Ład, dwutlenek węgla, prawda, i tak dalej, kiedy cały świat się zbroił. No ale rzeczywistość zbroił. Się też zmieniła, prawda? No ale rzeczywistość... Po 2014 tak, roku, ale, po aneksji tak, ale Krymu. Oczywiście, że tak. Ale wie pani, co się stało po 2014? Tenże Macron, no przecież nie Macron, ale Francja, mimo embarga na wysyłanie do Rosji broni, robiła to razem z Niemcami i Włochami. Handlują na tej wojnie i zarabiają pieniądze, tak jak zarabiają na Ukrainie. Ale dobrze, Niemcy siedzą na żyznych ziemiach ukraińskich. Pani ministra Paprocka i przechodzimy do innego ostatnie tematu. Tylko zdanie w kontekście tych danych, które pani poseł Leo tak bardzo precyzyjnie przytoczyła. Popatrzmy, jak w kontekście naszych wydatków wygląda te 150 miliardów europejskich pożyczki w podziale na wszystkie państwa członkowskie. To mniej więcej wyjdzie około 5 miliardów euro. W związku z tym, jaka jest w ogóle proporcja do tych wydatków, których dokonujemy, więc... Jeszcze zobaczymy, na co te 800 miliardów będzie wydane. Przede wszystkim, czy w ogóle one będą. Właśnie dokładnie tak, więc czekamy na te dane, ale bez wysiłku krajowego, bez wydatkowania tych 4% PKB minimum, nie jesteśmy w stanie tych osiągnięć modernizacyjnych mieć, więc nie liczmy na jakieś mityczne pieniądze unijne, bo naprawdę dzisiaj to jest jeden wielki znak zapytania. Nie podważajmy na to i róbmy dalej swoje. Mamy nadzieję tylko, że Amerykanie nie będą długo już teraz, że Amerykanie nie będą na to podważać, bo jak na razie to nie Europa podważa na to, a Donald Trump się zastanawia, czy artykuł 5 będzie działał, a Elon Musk pisze, że Stany Zjednoczone powinny wyjść z NATO. Jeden z najbliższych doradców to jest Donalda Trumpa. Ale przejdźmy do że będzie podejmował Przejdźmy do innego tematu. Trzymamy kciuki za Ukrainę i za sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, a w Polsce miniony tydzień to dalszy ciąg rozliczeń. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Dariusza Mateckiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś w suwerennej, a wcześniej w solidarnej Polsce. Prokuratura stawia mu 6 zarzutów, między innymi uczestnictwa w ustawianiu konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, nieprawidłowości w zatrudnieniu w Lasach Państwowych. Przypomnę, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dostawały fundacje powiązane z panem Mateckim. Były tam zatrudniane różne na osoby, które do takiej specjalnej koperty znajdującej się w szufladzie Pani w biurku redaktor, no przecież nie masz miały decyzji odkładać podatek darkowy. Człowiek, mówił o tym prokurator na komisji, która zajmowała się uchyleniem immunitetu, człowiek był zatrudniony i na umowie miał zarabiać 10 tysięcy brutto, z czego 6 tysięcy miał oddawać panu Mateckiemu w postaci tego właśnie podatku darkowego, a resztę jako swoje wynagrodzenie dostawał za te różne pieniądze publiczne, między innymi pan Matecki miał kupować panele do swojego domu. Pani Anna Zaleska, czy pani jest... Pani redaktor prawie powieść kryminalną napisała, ja bo to wszystko to, co są... prokuratura. Nie, no to są wszystko domysły, co opowieści, ustaliłam? A prokuratura... No nie są zresztą konkretne zeznania, bo o tym podatku darkowym mogę? Okay. To zeznawali świadkowie. W dodatku prokuratura zdaje się pod wodzą prokuratora silnie zaangażowanego politycznie, który ponoć tylko podawał tweety. Ja przypominam, że tweety podawane przez polskich europosłów spowodowały, że oni mają, nie, chyba jeszcze nie zarzuty, ale postępowanie i uchylano im immunitety. Ale to na marginesie. Natomiast zatrzymywanie posła, który jedzie do prokuratury, żeby zeznawać przez ABW, zatrzymywanie w ogóle ruchu w Warszawie, żeby zrobić polityczny teatr, naprawdę przypomina złe czasy. Choć mam wrażenie, że w takich czasach w tej chwili w Polsce politycznych żyjemy. Ja oglądałam, tych zarzutów. Ja wiem, ja oglądałam fragmenty komisji, wiedząc oczywiście i zawsze szanując zapraszających z mediów, że muszę być dobrze przygotowana. Więc oglądałam fragmenty komisji, gdzie pan poseł pokazywał po pierwsze dowody i to setki dowodów na owo zatrudnienie, które nie było wprost, nie ma obowiązku meldować się w EZD, czyli w tym elektronicznym zarządzaniu dokumentów. No naprawdę to się nie jest wpisane w umowie o pracę, to po pierwsze. Po drugie zdaje się, że pan minister Bodnar ma zdalnie zatrudnionych ludzi, którzy zresztą chwalą się w mediach społecznościowych. Więc to po pierwsze. Ja chciałabym, żeby do każdej sprawy i o każdej sprawie mówić, kiedy zapadną wyroki. Dajmy się bronić posłowi. Nie rozmawiać nie, o zatrzymaniu posłów, nie, bardzo proszę, ale pani redaktor, pieniędzy? Taka jednoznaczność, takie stwierdzenia, jakby to było już absolutnie po wydaniu nie, no ja powiedziałam, wyroku. Że zarzuty takie stawia prokuratura. Jeszcze doczekamy, co się wydarzy, prawda, dzisiaj, bo zdaje się, że jest Aleksandra Leo. Posiedzenie aresztowe, tak? Bo jeszcze nie wiemy, czy będzie areszt zastosowany, czy nie. Znaczy zatrzymanie posła, który jedzie do prokuratury, to nie poseł decyduje, kiedy i czy w ogóle stawia się w prokuraturze, to raz. Dwa, no już mieliśmy jednego posła, który chciał stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, teoretycznie tam jechał i wylądował, wiemy gdzie, bo jest teraz na Węgrzech. Nie, więc, praktycznie był w prokuraturze. No nie, i wylądował no na Węgrzech. Także takich posłów, którzy zapowiadali, że nie mają nic do ukrycia, staną przed wymiarem sprawiedliwości, już mamy. Nie dziwię się, że został zatrzymany. Poważne zarzuty, za to grozi do 10 lat więzienia. To ustawianie konkursów, pranie brudnych pieniędzy, fikcyjne zatrudnienie, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, bo prokuratura mówi o takich zarzutach. To są bardzo poważne przestępstwa. 31 miesięcy miał pan poseł Matecki na to, żeby choć raz zalogować się w tym systemie. Tego nie zrobił. Raporty, które na temat swojej pracy, które generował, to było czyste kopiuj i wklej. Czysta fikcja. Także to jest jedno. Jeżeli chodzi o pracę zdalną, to akurat nie pan poseł Matecki, ale pan pracownik innego posła, pana Wosia, no nie da się opiekować żubrami zdalnie, bo mieliśmy już takiego asa, który opiekował się zdalnie zagrodą z żubrami. Jeśli pani posłanka jest mistrzem powiedzieć, jak można zakres karmić tej umowy. Żubra myślę, zdalnie, być może to nie to, nie wiem. Znaczy naprawdę konia z rzędem, żeby nie powiedzieć żubra z rzędem temu, kto powie, jak się karmi żubra. Akurat karmienie być może nie wchodziło w zakres tej umowy. Nie wiem, nie interesowałam się. Ja w ogóle uważam, że politycy, ci, o których mówimy, politycy Prawa i Sprawiedliwości, no uważają, że bardzo wiele im wolno. Że mogą właśnie decydować, czy pojawiają się w prokuraturze, kiedy. Mogą wyprowadzać publiczne pieniądze. Mogą ujawniać plany obronne. A potem przychodzi zaskoczenie, potem przychodzi zdziwienie. Ja, poseł opozycji, zatrzymany, to jest skandal. Bo powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że i widzom, że te zarzuty ujawniania planów obronnych to w związku z uchyleniem immunitetu, które miało miejsce w minionym tygodniu Mariuszowi Błaszczakowi. Anita Kucharska-Dziedzic. To jest niezgodne z prawem. Co jest niezgodne? Jest niezgodne z prawdą. Ujawnianie dokumentów niezgodne z prawdą. Pani redaktor, pani poseł, pan minister wielokrotnie o tym mówił, mówią o tym eksperci i prawnicy, że to jest kompetencja ministra obrony do odtajniania archiwalnych dokumentów. Jest, ale musi na to wyrazić zgodę osoba, którą tą klauzulę nałożyła. W tym przypadku minister obrony miał do tego prawo. Które nawet nie został poinformowany. Myślę, że mamy do czynienia z głębokim zdziwieniem przedstawicieli dzisiejszej opozycji, że prokuratura działa i stawia w ogóle zarzuty politykom. Nie, że bo, działa pani przed chwileczką, pani europosłanka powiedziała, że inny dzisiaj nasz uchodźca na Węgrzech był w prokuraturze i mimo to uciekł. No więc przypominam, że był w prokuraturze, wysłuchał, jakie prokuratura stawia mu zarzuty i odmówił zeznawania, co było w komunikacie prokuratury, po czym jak uznał, że te zarzuty są poważne, dobrze udokumentowane, to jednak postanowił starać się o uchodźstwo polityczne na Węgrzech. Więc być może podobne ryzyko było w przypadku pana posła Mateckiego. Wysłuchaliśmy tego, co prokuratura mu stawia w zarzutach. Myślę, że tutaj PiS nie będzie umierał za posła Mateckiego, tak jak PiS nie chciał umierać za posła Mejzę. Teraz też i Wawrzyka i wielu innych, którym będą stawiane zarzuty. To są zarzuty nie za działalność polityczną, ale za po prostu kradzież, za malwersacje finansowe, za pobieranie pieniędzy publicznych bez świadczenia pracy. To są zarzuty kryminalne. To mówienie o tym, że to są jakieś zarzuty polityczne i mamy do czynienia z jakimiś prześladowaniami, to jest jakaś aberracja. Myślę, że niewielu w to wierzy. Zostało jeszcze na antenie Trójki. Rolą Sejmu było zadecydowanie, czy odbieramy immunitet, czy nie. Ten immunitet został odebrany. W przypadku pana posła Mateckiego chodziło również o zgodę na ewentualne aresztowanie. I teraz już jest wszystko, jakby cała dalsza historia, to jest postępowanie prokuratury. Te zarzuty brzmią bardzo poważnie. No dobrze, niech się dzieje. Niech się dzieje. Także ja tutaj na miejscu PiSu byłabym ostrożna z taką obroną, bo po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam takie przeświadczenie, że akurat EZD to jest jeden z mniejszych problemów pana posła. Także spokojnie czekam. Zarządzała EZD, zdaje sobie sprawę, jak to funkcjonuje. Całe szczęście, że nie powstało nam z tego wszystkiego 800 plus na żubry. Przede wszystkim Fundusz Sprawiedliwości to jest fundusz, który jest ukierunkowany na pomoc pokrzywdzonym i świadkom przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej. I chciałabym zapytać, kiedy w takiej roli te pieniądze były wykorzystywane. Zwracaliśmy już w trakcie pandemii, że pieniądze z tego funduszu są przeznaczone na zupełnie inne cele niż te, z ustawą i regulaminem, które są zgodne z założeniami. Zmienił Zbigniew Ziobro do ustawy i regulaminem. Ale teraz wracając do tematu... Numer dwa w ale dajmy pani Paulu wracając powiedzieć. Do tematu rozliczeń politycznych... Polityków oczywiście należy rozliczać, bo robią złe rzeczy. Natomiast znamienne jest to, że... Natomiast pani oczywiście posłanko. Nie wszyscy tych, którzy robią złe rzeczy. Natomiast znamienne jest to, że te wszystkie rozliczenia pojawiają się w trakcie kampanii wyborczej. I mam niestety takie odczucie, że to wynika niestety z tego, że nie ma żadnych konkretnych propozycji tak naprawdę od obozu rządzącego w tej kampanii wyborczej. Jest za to masa niespełnionych obietnic. Myślę, że wyborcy są głęboko zawiedzeni tym, że przede wszystkim nie pojawiły się żadne propozycje fiskalne, żeby odciążyć fiskalnie Polaków. Stawiamy kropkę. Ciąg dalszej wypowiedzi będzie w części internetowej. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. To było Śniadanie w Trójce, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu i będziemy dalej rozmawiać między innymi o pierwszej w Polsce przychodni aborcyjnej. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. You